الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. بدگمانی اور تجسس, تجسس کا مطلب ہے کہ کسی کا حال چپکے سے معلوم کرنے کے لیے, اس کو جاسوسی بولتے ہیں, چپکے سے کسی کا حال معلوم کرنا یا ڈھونڈنا تلاش کرنا. ایسے گناہ ہیں جن کو ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا, حالانکہ قرآن کریم کی نص سے صریح ہے کہ دوسرے کے خلاف بدگمانی کرنا بھی حرام ہے, اور تجسس کرنا یعنی دوسرے کی ٹوہ میں لگنا کہ یہ کیا غلط کام کر رہا ہے, اور دوسرے کی عیب تلاش کرنا بھی حرام. قرآن کریم نے صاف لفظوں میں فرمایا ولا تجسسو, دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو, بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھے, دوسرے کی فکر میں نہ پڑے. اسی طرح بدگمانی کرنا بھی حرام ہے. کسی کے بارے میں اگر کوئی بات سامنے آئی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کے بارے میں نیک گمانی کرے, یعنی اس بات کو اچھے پہرائے پر محمول کرے. دونوں پہلو ہو سکتے ہیں, اچھا بھی برا بھی, تو اس کو اچھے پہرائے پر محمول کرے. حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا, مؤمنین کے ساتھ نیک گمان رکھو, خامخواہ بلا وجہ بدگمانی کرنا کہ اس نے یہ کیا ہوگا, اس نے اس سے کیا ہوگا, یہ بدگمانی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ان بعض الظن اثم, یعنی بعض گمان براہ راست گناہ ہوتے ہیں. یہ سب کام ناجائز اور حرام ہیں اور قرآن و حدیث کی گنجائش نہیں, اور یہ گناہ معاشرتی خرابیاں پیدا کرنے کی ذمہ دار ہے. معاشرے میں آپس میں نہ اتفاقیاں, نہ چاقیاں, ایک دوسرے سے لڑائیاں, یہ سب بدگمانی اور تجسس سے پیدا ہوتی ہیں. اس لیے یہ دونوں بڑے گناہ ہیں اور بہت سے فتنوں کی جڑ ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ ان دونوں سے بھرا ہوا ہے. ہر شخص اپنی طرف سے دوسرے کے بارے میں ایک گمان قائم کر لیتا ہے, اور پھر اس پر ایسا یقین کر لیتا ہے جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے اسے وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ذرا سی بات علم میں آ گئی, بس اس پر اپنی طرف سے مفروضوں کا محل تعمیر کرنے لگا, یعنی اپنی طرف سے خیالات گڑ گڑ کے اس کو بڑھایا, پھر ان مفروضوں کو دوسروں کی طرف منسوب کر دے گا کہ اس نے ایسا کیا ہوگا, پھر بعد میں کیا ہوگا بھی نہیں بلکہ کیا ہے ہو جاتا ہے. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کی سائل یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا کتاب تفسیر کے ماتحت بیان فرماتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب ترتیب قائم فرمائی ہے. وہ یہ کہ پہلے تو یہ فرمایا کہ بدگمانی مت کرو, یعنی کسی آدمی کے بارے میں کسی بات کا کوئی قرینہ اور شائبہ, قرینہ نے کوئی دلیل ایسی, شائبہ معلوم ہوا تو آپ اس کی تحقیق کے بغیر اس کے بارے میں بدگمانی کر کے بیٹھ گئے, یہ فعل تو حرام ہے. اب جو شخص بدگمانی کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا آپ نے بدگمانی کو تو منع کر دیا کہ بلا تحقیق کے کسی کے بارے میں بدگمان مت ہو, تو اچھا مجھے تحقیق کرنے کی اجازت دے دو تاکہ میں تحقیق کروں کہ آیا اس نے یہ گناہ کیا یا نہیں, یہ عیب اس کے اندر موجود ہے یا نہیں. تو اب دوسرے مرحلے پر قرآن کریم نے یہ حکم دیا کہ ولا تجسسو, یعنی اگر تم کسی کے گناہ کی اور عیب کی تحقیق کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس تحقیق کی بھی اجازت نہیں, اس لیے کہ تمہیں اس کے گناہوں کی کیا پڑی, تم اس کی فکر میں لگ گئے کہ اس نے یہ گناہ کیا یا نہیں, تو اس کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ, تو جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دے گا, تمہیں اس کی تحقیق کی کیا ضرورت ہے, اس لیے تجسس کرنا منع ہے. حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں, ولا تجسسو ولا تحسسو, نہ تجسس کرو اور نہ ہی تحسس کرو. تجسس کے معنی ہے وہ معنی ہے جو اوپر بیان کیے, یعنی انسان اس فکر میں پڑے کہ دوسرے کا ہے مجھے معلوم ہو جائے, چاہے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرے. اور تحسس کے معنی وہ ہیں جس کو اردو میں کنفائی لینا کہتے ہیں, یعنی کسی کی راز کی بات چپکے سے سننے کی کوشش کرنا. تحسس کا مطلب یہ ہے, یعنی کوئی یہ صرف کان کے ذریعے سے ہوگا, وہ چھپانا چاہتا ہے اور یہ سننے کی کوشش کر رہا ہے. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس اور تحسس دونوں کو حرام قرار دے دیا. کیوں حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ تجسس کرنا یا تحسس کرنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے عیب سے بے خبر اور بے فکر ہے. اگر اسے اپنے عیب کی فکر ہوتی تو کبھی دوسرے کے عیبوں کی تجسس نہ پڑتا. جس آدمی کے خود پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور اس درد سے بے چین اور بے تاب ہو, کیا اس کو یہ فکر ہوگی کہ فلانے کو نزلہ ہے یا نہیں, فلانے کو کھانسی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے, وہ اپنے درد سے بے چین ہے. جب تک اس درد سے اس کو سکون نہ مل جائے وہ اس وقت تک دوسرے کی طرف کیسے دیکھ. اگر ہم لوگوں کو اپنے عیب کی فکر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر میرا کیا انجام ہونا ہے, آخرت میں میرا کیا حال ہوگا, جب یہ فکر پیدا ہو جائے تو پھر دوسرے کی طرف نگاہ پڑ ہی نہیں سکتی. بہادر صاحب ظفر مرحوم فرماتے ہیں کہ تھے جب اپنے عیب سے بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب تک اپنی برائیوں سے بے خبر تھے اس وقت یہ حال تھا کہ کبھی اس کی طرف دیکھا کبھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انہی کو برا سمجھ رہے ہیں, لیکن جب اپنے اوپر نگاہ پڑی تو کوئی برا نہ رہا. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عیوب کی فکر عطا کرتے ہیں ان کو تو ساری دنیا اچھی نظر آتی ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس صدی کے مجدد تھے وہ فرماتے ہیں, میں تمام مسلمانوں کو اپنے آپ سے حالن اور تمام کافروں کو اپنے آپ سے معالن افضل سمجھتا ہوں. یعنی گویا اس حالن کا معنی اس وقت تمام مسلمانوں کو میں اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں اور تمام کافروں کو مستقبل کے اعتبار سے, کیونکہ مسلمان تو ایمان والا ہی ہے تو ہر ایمان والے کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں, اور وہ جو کافر ہے کیونکہ اس میں ایمان نہیں ہے اس کے متعلق فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دے اور وہ مجھ سے آگے نکل جائے, معالن افضل سمجھتا ہوں. یعنی مسلمان تو سارے کے سارے اس وقت بھی مجھ سے افضل ہیں اور کافروں کو بھی آئندہ کے اعتبار سے افضل سمجھتا ہوں, شاید اللہ تعالیٰ ان کو کسی وقت ایمان کی توفیق دے دے اور انجام کے اعتبار سے وہ بھی مجھ سے آگے نکل جائیں, اس لیے میں ان کو بھی افضل سمجھتا ہوں. جب اتنے بڑے آدمی کا یہ حال ہے تو ہما شما کس قدر ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عیوب کی فکر عطا فرماتے ہیں وہ ساری دنیا کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے اور دوسروں کے عیوب کی فکر میں نہیں رہتا. لہذا اپنی فکر کرو کہ تم کہاں جا رہے ہو, کیا عمل کر رہے ہو, کیا کیا عیب تمہارے اندر موجود ہیں, کیا کیا خرابیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں, ان کو دور کرنے کی فکر کرو. دوسروں کی فکر کرنا, دوسروں کا تجسس کرنا, ان کی ٹوہ میں لگنا, دوسروں کے بارے میں بدگمانی اور غیبت کرنا حرام ہے, اور اس کے ذریعے ہم اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ان برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بہرحال اس بدگمانی اور تجسس کے بارے میں حضرت والا کے ملفوظات ہیں, فرمایا کہ بدگمانی تکبر سے پیدا ہوتی ہے. مذموم بدگمانی وہ ہے جو خود لائی جائے, جو باقی جو وسوسہ خود آئے وہ مضمون بدگمانی نہیں جب تک اس پر عمل نہ ہو, اور عمل کی صورت یہ ہے کہ یا دل سے اس پر اعتقاد جازم کر لے یا زبان سے کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کر دے. جب تک وسوسے پر عمل نہ ہو اس وقت تک نہ اس پر مؤاخذہ ہے نہ وہ مضر ہے. یہ عبارت میں حضرت نے بدگمانی کا حکم بتایا ہے. کون سی بدگمانی؟ وہ ہے جس کو شریعت برا قرار دیتی ہے. تو اس کو اب آگے تفسیر کر رہے ہیں. ایک شخص کے طرز عمل سے اس کے بارے میں آپ کو کچھ شبہ ہوا اور دل میں وسوسہ ہے. ایک آدمی کو دیکھ کر کے, ایک آدمی نکل رہا تھا کسی مکان سے, آپ کو دیکھ کر اس کو شبہ ہوا, اس کے طرز عمل سے دل میں خیال آیا, معلوم ہوتا ہے کہ اس نے فلاں کام کیا ہوگا. اگر آگے مثال بھی دے رہے ہیں, میں مثال ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں. اگر دل میں یہ وسوسہ خود بخود آیا, دل میں شبہ پیدا ہوا, تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اس وسوسوں کے لانے میں ہمارے اختیار کو دخل نہیں ہے, غیر اختیاری طور پر آیا جی, کیونکہ اس میں آپ کے اختیار کو کوئی دخل نہیں. مثال کے طور پر رمضان کے دن میں آپ نے ایک آدمی کو ہوٹل سے نکلتے ہوئے دیکھا. رمضان کے دن میں ایک آدمی کو ہوٹل سے نکلتے ہوئے دیکھا, آپ کے دل میں اب غیر اختیاری طور پر دل میں یہ خیال آئے گا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے روزہ توڑا, یہ روزہ توڑنا یہ بدگمانی. اب یہ جو خیال دل میں خود بخود پیدا ہوا, یہ کوئی گناہ نہیں, یہ گناہ غیر اختیاری ہے. البتہ آدمی کو چاہیے کہ تل امکان, یعنی یہ خیال غیر اختیاری آیا, لیکن ہمیں چاہیے ہم جب تک ہو سکے ہم اس کے اس عمل کو صحیح محمل پر معمول کریں, یعنی اس کی صحیح جو ہے اس کو ایسی تعبیر کریں کہ جس سے اس کے اوپر کوئی الزام نہ آتا ہو. کہ کیا کہتا ہے مثلا, ہم اپنے دل میں یوں سوچیں, خیال تو یہ آیا تھا کہ اس نے روزہ توڑا ہے, لیکن ہم اس خیال کی تعبیر یوں کریں مثلا یہ شخص جو ہوٹل سے نکل رہا ہے شاید اپنے کسی بیمار کے لیے کھانا خریدنے گیا ہوگا, یا کسی آدمی سے بات کرنے کے لیے ہوٹل کے اندر گیا ہوگا. یہ دونوں خیال لائیں گے تو وہ جو روزہ توڑنے والی بدگمانی اس کے متعلق ہمارے دل میں پیدا ہوئی تھی وہ نہیں رہی, کیونکہ اس کے ہوٹل سے جانے میں کئی امکانات ہیں. کھانے گیا ہوگا یہ بھی, کسی سے ملنے گیا ہوگا یہ بھی, اپنے کسی بیمار کے لیے کھانا لینے گیا ہوگا. تو دو تین شکلیں نہیں, دو شکلیں ایسی ہے جس میں اس پر کوئی الزام آتا نہیں ہے, اور ایک صورت میں اس پر الزام آتا ہے. تو ہمیں وہ دو شکلیں سوچنی چاہیے اس کے مطابق کہ بھائی وہ کوئی گھر میں بیمار ہوگا اس کے لیے کھانا لینے گیا ہوگا, یا وہ کوئی آدمی آیا ہوگا اس نے بلایا ہوگا ملاقات کے لیے, اس کی ملاقات کے لیے گیا ہوگا. یہ احتمالات ہی موجود ہیں, لہذا دل میں یہ احتمالات پیدا کرے. اگرچہ ہمارے دل میں وسوسہ تو یہی آیا, کیا آیا, روزہ توڑا کھانے گیا ہوں, لیکن ہم نے اس وسوسے کو آگے بڑھنے نہیں دیا. لہذا دل میں یہ اعتماد پیدا کرے کہ شاید ایسا ہوا ہو, زیادہ تاخیر میں پڑھنے کے ہم مکلف نہیں. زیادہ خود بخود دل میں جو خیال آیا تھا اس صورت میں ہم اس غیر اختیاری آئے ہوئے خیال کو مضبوط کرنے کے بجائے کیا کریں, دور کرنے کی کوشش کریں. غیر اختیاری خیال تو یہ آیا تھا کہ یہ کھانے گیا ہوگا, اب اس کو پکا کرنے کے بجائے یوں کہیں نہیں نہیں اس کا کوئی بیمار ہوگا اس کے لیے کھانا لینے گیا ہوگا, کسی سے ملنے گیا ہوگا. تو اس صورت میں وہ جو اس کے متعلق دل میں خیال آیا تھا کیا روزہ, وہ گناہ نہیں ہے, کیونکہ یہ خیال بھی ہم بالقصد بل ارادہ نہیں لائے تھے, خود بخود دل میں آیا تھا. لہٰذا خود بخود دل میں جو خیال آیا تھا وہ گناہ نہیں, اس پر گرفت نہیں, پکڑ نہیں. لیکن اب دیکھیے, لیکن کو سنو ذرا جان, لیکن اگر دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا اس پر پہلے آپ نے پہلے اعتقاد و یقین کر لیا کہ یہ صاحب ہوٹل میں روزہ توڑنے کے لیے داخل ہوئے, एनीवे आपने अपने उस ख्याल को सही समझ लिया ये, और खाना खाकर बाहर आए उसका यकीन कर लिया। हालांकि आपने उनको खाते हुए, आपने तो उनको होटल से निकलते हुए देखना अलग चीज है और खाते हुए देखना अलग चीज। वो निकलते हुए देखने को आपने चढ़ा दिया उस लिस्ट में, कौन सी खाने वाली ये, उस पर आपने पहले तकाजा यकीन कर लिया कि ये सब होटल में रोजा तोड़ने के लिए गए थे और खाना खाकर बाहर आए, उसका यकीन कर लिया और दूसरे एहतमाला की तरफ ध्यान नहीं दिया। हालांकि होटल में जाने की कितनी शक्लें थी, तीन, तो तीन में से जो जो इल्जाम वाली थी गुनाह वाली उसको ही आपने ले लिया और बाकी दो को छोड़ दिया। और फिर उससे आगे ये जितना तो किया, फिर उससे आगे बढ़कर ये किया कि दूसरों के सामने बयान करना शुरू कर दिया कि मैंने खुद उसको रोजे में खाते हुए देखा, खाते हुए नहीं देखा था लेकिन वो निकलते हुए देखने को क्या कर रहा है, कह रहा है खाते हुए। हालांकि उसने सिर्फ ये देखा था कि वो शख्स होटल से निकल रहा था, खाते हुए नहीं देखा था, लेकिन दूसरों के सामने इस तरह बयान कर रहा है जैसे खुद उसने खाते हुए देखा था और 100% यकीन के साथ दूसरों से कह रहा है कि ये आदमी रोजा नहीं रखता, ये बदगुमानी हराम और नाजायज। इसलिए हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि दिल में खुद ब खुद किसी के बारे में कोई गुमान पैदा हो जाना ये गुनाह नहीं, लेकिन उस गुमान पर 100% यकीन कर बैठना और फिर उस यकीनी अंदाज में उसका तज़किरा करना कि मैंने खुद खाते हुए देखा, हालांकि नहीं देखा। इसलिए हज़रत फरमाते हैं मज़मूम बदगुमानी वो है जो खुद लाई जाए, बाकी जो वसवसा खुद आए वो मज़मूम बदगुमानी नहीं जब तक उस पर अमल न हो। और अमल की सूरत यह है कि या तो दिल से उस पर एतिकादे जाज़िम कर ले, यानी यकीन कर ले कि पहले सिर्फ गुमान था, इस गुमान को यकीन से तब्दील कर लिया, दिल से यकीन कर ले कि ये खा नहीं गया, ये नाजायज है, या जबान से किसी के सामने उसका तज़किरा करे। तो यू जो दिल में ख्याल आया था उस आए हुए ख्याल को हमने वहीं छोड़ दिया, न किसी से उसको बयान किया कि मैंने इसको खाते हुए देखा, और न हमने उस ख्याल के ऊपर यकीन किया कि वो खाने गया था, तो फिर ये बदगुमानी होना नहीं। और अगर हमने उस ख्याल के ऊपर यकीन कर लिया कि खाने गया, आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं ये खाने गया, आपने तो देखा नहीं सुना गया नहीं, तो या किसी दूसरे के सामने ही होगा कि मैंने उसको खाते हुए देखा, उस सूरत में ये बदगुमानी गुनाह है, हराम है। गोया के बदगुमानी के दो दर्जे हुए, एक दर्जा गैर इख्तियारी और वो ये कि अपने किसी अमल के बगैर, हमारे इरादे के बगैर दिल में किसी की तरफ से कोई गुमान पैदा हुआ, अल्लाह ताला के यहाँ उस पर कोई पकड़ नहीं। दूसरा दर्जा इख्तियारी, वो ये कि जो गुमान दिल में पैदा हुआ उस गुमान को लेकर बैठ गया और उससे मुख्तलिफ बातें निकाल रहा है अपने जहन से और उस पर यकीन कर रहा है या उसका तज़किरा दूसरों के सामने कर रहा है, ये दूसरा दर्जा हराम है, उससे बचना जरूरी है। आगे हजरत बदगुमानी का इलाज बयान फरमा रहे हैं कि जब किसी से बदगुमानी पैदा हो जिसका मंशा किब्र है तो अपने उयूब को पेश नजर कर लिया करो। ये बदगुमानी क्यों पैदा होती है, किब्र की वजह से, किब्र की वजह से बदगुमानी पैदा है। ये तो उसका इलाज, यानी दूसरे के बारे में जिन्हें ये बुरा गुमान आया, दिल में बुरा ख्याल आया, बदगुमानी पैदा हुई, अगर जो वो गैर इख्तियारी होने की वजह से कोई गुनाह नहीं, लेकिन ये गैर इख्तियारी बदगुमानी भी अगर दिल में ज्यादा देर जमी रहेगी तो गुनाह के अंदर मुब्तला कर देगी, या तो दिल में यकीन पैदा कर देगी या दूसरों के सामने उसका तज़किरा करा देगी। इसलिए उसके इलाज की भी फिक्र करनी चाहिए। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चिंगारी आकर गिर पड़ी اور آپ نے اس کو بجھایا نہیں تو چنگاری کسی بھی وقت شعلہ بن جائے گی. اسی طرح غیر اختیاری گمان کا علاج بھی کرنا ضروری ہے. وہ علاج یہ ہے کہ اپنے عیوب کو پیش نظر کر لیں. ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں, ہمارے عیب ہیں, ہم اپنے عیبوں کو سوچیں کہ میرے اندر تو فلاں فلاں عیب ہے, میں تو دوسرے کو کیا دیکھوں اور اس کے بارے میں کیا گمان کروں, میری حالت خود خراب ہے, میرے اندر فلاں عیب ہے, میرے اندر فلاں عیب ہے. لہذا اپنے عیوب کے استظہار کرنے سے یہ بیماری رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی. آگے حضرت والا نے فرمایا, بدگمانی, تجسس, غیبت, ان سب کا منشا کبر ہے. یہ سارے گناہ کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ کبر سے. بلکہ متکبر کی غرض پوری طرح غیبت ہی سے حاصل ہوتی. اور متکبر چونکہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے نا, تو یہ حقیر سمجھنے والی اس کی جو غرض ہے, وہ جب اس کی برائی کرے گا نا لوگوں کے سامنے, تب اس کا مقصد حاصل ہوگا. یہ اسی کو کہتے ہیں بدگمانی اور تجسس, سب اسی کے مقدمات ہیں. اگر کوئی شخص تجسس اور بدگمانی کرے مگر غیبت نہ کرے تو اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا, اس لیے وہ بدگمانی اور تجسس کو بھی ترک کر دے گا. بس غیبت سب سے سخت ہے. یہ تجسس اور بدگمانی جو ہے اس کی بنیاد بھی کیا ہے؟ کبریائی کی وجہ سے. اب اگر یہ کرنے کے بعد کسی کے سامنے غیبت کے طور پر کوئی بات کرتا نہیں ہے تو یہ بدگمانی کی عادت رہے گی نہیں, خود بخود چھوٹ جائے گی. یعنی یہ تینوں بیماریاں, بدگمانی, تجسس اور غیبت, یہ سب ایک اور بیماری سے پیدا ہوتی ہیں. وہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تبھی وہ دوسرے سے بدگمان ہوتا ہے, اور تبھی دوسرے کی ٹوہ میں لگتا ہے کہ اس کا کوئی عیب میرے ہاتھ آ جائے, اور تبھی اس کی غیبت کرتا ہے. اور اصل ان تینوں میں سے غیبت ہے, اور متکبر کو اصل مزہ تو غیبت کرنے میں آتا ہے, لیکن غیبت کی تمہید کے طور پر وہ متکبر بدگمانی اور تجسس کو استعمال کرتا ہے کہ جب میں بدگمانی اور تجسس کروں گا تو اس کے نتیجے میں غیبت کرنے کا موقع ملے گا. لہذا بدگمانی اور تجسس غیبت کے مقدمات ہیں, وہ اس کی ابتدا ہے. کیونکہ تجسس کے نتیجے میں کوئی عیب ظاہر ہوگا تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں گا, اور بدگمانی کے نتیجے میں کوئی عیب دل میں آئے گا تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. لہذا آخری نتیجہ تو غیبت ہے, جو متکبر کی اصل غرض ہے. ایسا آدمی ملنا مشکل ہے جو بدگمانی کرے اور تجسس بھی کرے لیکن پھر آگے غیبت نہ کرے, کیونکہ وہ بدگمانی اور تجسس اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ غیبت کا مزہ لینا چاہتا ہے. اصل مقصود تو غیبت ہے. یہ بدگمانی اور تجسس تو درمیان کے آلے اور واسطے ہیں. لہذا ان سب بیماریوں میں سب سے زیادہ سخت اور توجہ کے قابل بیماری غیبت ہے. اگر غیبت چھوٹ گئی تو پھر بدگمانی اور تجسس بآسانی چھوٹ جائیں گے. آگے حضرت والا نے فرمایا, بدگمانی میں گناہ کا درجہ تو وہ ہے جس کا ذہن میں اعتقاد راسخ ہو. یعنی ایک تو اس کے متعلق خیال آ رہا, وہی نکلتے ہوئے دیکھا غیر اختیاری طور پر خیال آ کھانے گیا ہوگا, تو یہ تو گناہ نہیں نہ خیال آنا, لیکن یہ خیال کو آپ کیا کر لیں؟ پکا کر لیں, کھا کے ہی نکلا ہے یہ, اپنے آپ سے دائرے کا ایسا اس کو بنا, یہ گناہ جس کا ذہن میں اعتقاد راسخ ہو. اگر راسخ نہ ہو تو مضر نہیں. دو باتیں ہونی چاہیے, اس خیال وہ خیال آیا, اس خیال کو آپ نے صحیح سمجھ لیا, اپنے دل میں بٹھا دیا, یا آپ نے وہ دوسرے کے سامنے اپنی زبان سے بیان کیا. یہ دو چیزیں, یہ گناہ ہے. اگر خیال آیا لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی, نہ کسی کے سامنے بیان کیا, نہ آپ نے اس کو اپنے دل میں بٹھایا, تو یہ بدگمانی گناہ نہیں ہے, یہ غیر اختیاری ہے. اگر راسخ نہ ہو تو مجھے نہیں, مگر علاج اس کا بھی ضروری ہے. یعنی یہ جو دل میں نہیں بٹھایا, علاج تو اس کا بھی کر لو. کیوں؟ وہ یہ کہ اپنے عیب کو پیش نظر رکھے, اس وقت اپنے عیوب سوچے. پھر اگر علاج کے بعد کچھ اثر رہے تو وہ مذموم نہیں. یعنی بدگمانی میں گناہ اس وقت ہے جب اس بدگمانی پر یقین کر لے, لیکن اگر یقین نہ کرے بلکہ ماں احتمال کے درجے میں دل کے اندر موجود ہے کہ شاید اس نے یہ کام کیا ہو تو وہ مجھے نہیں, اور اس جاری اختیاری احتمال پر گناہ بھی نہیں. مثلا رمضان میں کسی کو دل میں ہوٹل سے نکل دوا دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس نے روزہ توڑ دیا, لیکن اس پر یقین نہیں کیا. یہ مجھے تو نہیں, لیکن علاج اس کا بھی ضروری ہے, کیونکہ یہ خیال ابھی چنگاری کے درجے میں ہے, ابھی شعلہ نہیں بنی, لیکن کسی بھی وقت شعلہ بن کر تمہیں خاکستر کر دے گی. لہذا اس کا بھی علاج کرے وہ یہ, اس کا علاج کیا کرے کہ اپنے عیوب کو پیش نظر رکھے. البتہ علاج کے بعد اب بھی تھوڑا بہت بدگمانی کا خیال دل میں آتا ہے تو وہ برا نہیں, کیونکہ یہ اختیار سے باہر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدگمانی اور تجسس اور غیبت سے بچنے کے تین علاج. حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ بدگمانی تجسس اور غیبت کا علاج یہ ہے کہ توازو اختیار کرو, اپنے آپ کو کمتر سمجھو, تکبر کو دل سے نکالو, اور جب تک اصلی بیماری زائد نہ ہوگی اس وقت تک غیبت کا فوری علاج یہ کرو کہ فکر و تعمل سے کام لو, اور کوتاہی پر جرمانہ مقرر کرو, اور وسوسہ بدگمانی وسوسہ بدگمانی کے وقت توجہ کو ذکر اللہ وغیرہ کی طرف منتقل کرو. اس ملفوظ میں حضرت نے دو علاج تجویز فرمائے, ایک علاج پائیدار یعنی دائمی علاج, دوسرا علاج وقتی اور فوری. پھر فوری اور وقتی علاج کی بھی تین صورتیں بیان فرمائی. پہلا علاج یہ ہے کہ فکر و تعمل یعنی غور سے سوچ کر کام لو, یعنی بات کرنے سے پہلے سوچو کہ یہ بات زبان سے نکالوں یا نہ نکالوں, پہلے تولو پھر بولو. کلا بھی نقل کیا تھا امام شافعی کا مقولہ, امام شافعی رحمۃ اللہ سے جب کوئی شخص سوال کرتا تو آپ خاموش رہتے, فوراً جواب نہیں دیتے. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں لیکن آپ کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہتے ہیں, جواب میں فرمایا حتی عارف ان الفضل فی السکوت او فی الکلام, یعنی میں اس وقت تک خاموش رہتا ہوں جب تک میرے سامنے یہ واضح نہ ہو جائے کہ بہتری بولنے میں ہے یا خاموش رہنے میں. یہ درحقیقت اس مقولے پر عمل ہو رہا تھا کہ پہلے تولو پھر بولو. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جس نے کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو بیٹھے ہوئے مروڑ رہے تھے پکڑ کر کے, مشکات میں ہے یہ روایت. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, تو آپ دیا ان ھذا اوردنی الموارد, اس زبان نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق کون ہوتا ہے؟ نبی کا آئینہ. وہ کہہ رہے ہیں اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ فکر عطا فرماتے ہیں وہ اس طرح زبان کا استعمال کرنے میں احتیاط اور اس کا استعداد رکھنے کی تدبیر کرتے ہیں. یاد اگر انسان زبان کو صحیح استعمال کرے تو بڑی اچھی چیز ہے, اور اگر اس کو غلط استعمال کرے تو یہ بڑی خراب چیز ہے. یہی زبان جنت میں لے جانے والی ہے اور یہی زبان جہنم میں ڈالنے والی ہے. اگر دل کے یقین کے ساتھ زبان سے یہ کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو کافی جہنم سے جنت میں پہنچ جائے گا, اور اگر کسی مسلمان نے کسی زبان سے کفر بول دیا تو مسلمان سیدھا جہنم میں پہنچ جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ لوگ اپنی زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کے اندر اوندے منہ ڈالے جائیں گے. اس زبان کا بے جا استعمال, جو منہ میں آیا بک دیا, جو سمجھ میں آیا کہہ دی گزرے, اس کو چھوڑو اور بولنے سے پہلے سوچنے کی عادت ڈالو کہ یہ زبان سے جو کلمہ نکال رہا ہوں یہ کہیں مجھے ہلاکت میں تو نہیں ڈال دے گا. میرے والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے, وہ بہت بولتے تھے, آتے ہی بولنا شروع کر دیتے اور پھر کوئی انتہا نہیں ہوتی. والد صاحب برداشت کرتے رہتے تھے. چند روز کے بعد ان صاحب نے کہا حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں اور اسلامی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. حضرت بھائی صاحب نے فرمایا اگر تم اسرائیلی تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو پہلا کام یہ کرو کہ اس زبان پر تالا لگاؤ, یہ زبان جو کینچی کی طرح چل رہی ہے اس کو روکو, بس یہی تمہارا وظیفہ اور علاج ہے. چنانچہ اس کے بعد جب وہ مجلس میں آتے تو خاموش بیٹھے رہتے اور اسی علاج کے ذریعے ان کی اصلاح ہو گئی. اسی لیے بولنے میں غور و فکر سے کام لو کہ میں جو بول رہا ہوں یہ غیبت ہے یا جھوٹ ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے, حرام ہے یا حلال ہے, اس کو پہلے سوچو. اور اگر غور و فکر کرنے کے باوجود اور توبہ و استغفار کرنے کے باوجود پھر بھی کوتاہی ہو جائے اور غیبت سدد ہو جائے تو پھر اپنے اوپر جرمانہ مقرر کرو کہ آئندہ جب کبھی غیبت ہوگی تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا, 10 روپئے 100 روپئے. لیکن پیسے اتنے ہونے چاہیے جن کو نکالنے میں تھوڑی سی تکلیف ہو, اتنا کم نہ ہو جیسے علی گڑھ کالج میں تھا. علی گڑھ یونیورسٹی کا جب قیام و منوایا تھا جب وہ کالج تھا تو علی گڑھ کالج میں تمام طلبہ کو مسجد میں نماز پڑھنا ضروری تھا, اگر کوئی حاضر نہ ہوتا تو فی نماز 4 آنے جرمانہ ادا کرنا ضروری ہوتا. چنانچہ جو طلبہ بڑے بڑے مالداروں کے بیٹے ہوتے وہ مہینے کے شروع میں ہی پورے مہینے کا جرمانہ جمع کرا دیتے, لہذا جرمانہ ایسا ہونا چاہیے جس کی ادا کرنے میں تھوڑی سی مشقت بھی ہو. یہ جرمانہ مقرر کرو کہ جب یہ بجائے پیسوں کے, مالدار کے لیے پیسے آسان ہیں, بجائے پیسوں کے جرمانہ یہ مقرر کرو کہ جب بھی غیبت ہوگی 4 رکعت نفل پڑھوں گا. یہ 4 رکعت نفل جو ہے نا 4000 روپیوں سے بھی زیادہ مہنگے پڑیں گے اس کو. تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی اس گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ایک علاج یہ بھی ہے کہ جب کبھی دوسرے کی طرف سے بدگمانی کا خیال آئے تو اپنی توجہ کو اللہ کے ذکر کی طرف موڑ دو, مثلاً استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دو, کلمہ پڑھنا شروع کر دو, کوئی تسبیح پڑھنا شروع کر دو اور اپنی توجہ اس طرف پھیر دو. یہ تو وقتی علاج تھا, یہ 3 علاج جو بتلائے ہیں وقتی تھے. مستقل علاج یہ ہے کہ اپنے اندر توازو پیدا کرو. اس لیے کہ اصل تو یہ پیدا, یہ بدگمانی کا اسے پیدا ہوئی تھی کبر, اور کبر کا علاج کیا ہے؟ توازو, اپنے آپ کو کمتر سمجھنا, کمتر کہنا نہیں کمتر سمجھنا. ہمارے حضرت بیان کرتے تھے رستو یا کسی کے سامنے کسی نے کہا تھا توازو کا تذکرہ آیا, تو انہوں نے ایک کتاب لکھ کر کے بھیج دی اس موضوع کے اوپر. تو حضرت بناتے جن بزرگ سے بات چیت ہوئی تھی بزرگوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے آپ کو کمتر کہنا یہ توازو ہے بلکہ کمتر سمجھنا. ہم کہتے تو رہتے ہیں میں ناچیز, میں گنہگار, بدکار, سیاہکار, دعائیں کرتے ہیں تو لمبے چوڑے الفاظ, جو لفظ بول رہے ہیں واقعتاً اپنے آپ کو ہم ایسا سمجھیں تب تو یہ توازو ہے, باقی خالی زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں دل میں وہ بات نہیں ہے تبھی توازو نہیں. مستقل علاج یہ ہے کہ اپنے اندر توازو پیدا کرو, کیونکہ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا یہ ساری بیماریاں تکبر سے, تکبر کے ہونے سے اور توازو کے نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہیں. دل میں اپنی بڑائی ہے کہ جو میں سوچتا اور سمجھتا ہوں وہ درست ہے, میں بڑا عقل مند ہوں, میں بڑا عالم ہوں, میں بڑا پارسا ہوں, یہ سب تکبر کے خیالات ہیں جو انسان کے اندر غیبت, بدگمانی اور تجسس کا داعیہ پیدا کرتے ہیں. ان سب کا علاج یہ ہے کہ اپنے اندر توازو پیدا کرو. اب توازو کیسے پیدا ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی شیخ کا دامن پکڑ لو, کیونکہ شیخ کے سامنے رگڑے کھائے بغیر کام نہیں بنتا, اس کی چپت کھاؤ, اس کی ڈانٹ کھاؤ, اس کے ساتھ لگے لپتے رہو, اس کی نگاہوں کو برداشت کرو, اس کے خلاف خلاف تباہ عمر کو برداشت کرو. اب تو شیخ کے پاس آتے ہیں تو بھی آنے والوں کے دل میں تمنا یہ ہوتی ہے شیخ ہمارا ہی کرام کرے, تو میری صلاح کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. اور جب تک شیخ نہ ملے یا شیخ سے تعلق قائم نہ ہو اس وقت تک کم از کم اتنا کرو کہ اپنی حقیقت کو سوچا کرو کہ میری حقیقت کیا ہے, میری ذات میں کوئی کمال ہے, جو کچھ میرے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اللہ نے دیا ہے, میرا اپنا کچھ نہیں. اگر تندرستی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, میرے اندر حسن ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اگر علم میرے پاس ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اگر پیسہ ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اور وہ جب چاہے اس کو واپس لے لے. ایک آدمی بڑا صحت مند اور تندرست ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی صحت واپس لے سکتے ہیں. میرے ایک عزیز تھے جن کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت دی تھی کہ برف کی سل کو ایک مکہ مار کر کے توڑ دیتے, برف کی سل بڑی مضبوط ہوتی اور تھوڑا مارو گے تو بھی جلدی نہیں ٹوٹ دی, اس کو تو کروٹ سے ہی جو ہے کاٹنا پڑتا ہے. تربوز کو کبھی چھری سے نہیں کاٹتے تھے, بس ہاتھ مارا اور توڑ دیا. آخری عمر میں جب بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا, مفتی صاحب فرماتے ہیں, دیکھا کہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور ہاتھ اوپر اٹھانے کی طاقت بھی نہیں تھی. جب مجھے دیکھا اور ملاقات ہوئی تو میں نے دل میں کہا یہ وہی حامد نام تھا ان کا, حامد ہے تو برف کی سل اپنے ہاتھ سے توڑ دیا کرتا تھا, اور اب یہ حالت ہے کہ ہاتھ خود سے نہیں اٹھا سکتا, زیادہ ان سے بڑا آدمی ہوں, مجھے بہت کچھ آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس علم کو چھین لیں. جان سے بعد وقت اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ کاغذ قلم لے کر لکھنے بیٹھے تو اب سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا لکھیں, جبکہ ہمیں اپنے لکھنے پر ناز ہے, ہم بڑے اچھے اہل قلم ہیں, بعض اوقات اپنے نام کے ہجے نہیں آتے کہ کس طرح اپنا نام لکھیں. جانے مطلب کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت تھوڑی دیر کے لیے بھی کبھی چھین کر بتاتے ہیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ کہیں آئے گا اسی میں بھی, حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں خانقاہ سے گھر جانے کے لیے نکلا تو گھر جانے کا راستہ ہی نہیں مل رہا, گلیوں میں چکر کاٹ رہا ہوں, دیر تک گھر ہی نہیں مل رہا, اتنا بڑا عالم, اتنی بڑی تسانی ہو گیا. پھر حضرت ثانی اپنے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب کا خطاب بیان کرتے ہیں, ایک مرتبہ ایک فتویٰ ان کے پاس لایا گیا تصدیق کے لیے. کوئی مفتی فتویٰ لکھتا ہے تو کبھی کسی بڑے مفتی کے پاس لے جاتا ہے کہ اگر یہ برابر ہے تو آپ اس پر الجواب صحیح ان کے اگر اپنے دستخط کر دیجیے. گھبرایا تو حضرت جو ہے قلم لے کر بیٹھے سوچ رہے ہیں, مولانا یعقوب صاحب کیا حضرت کہ میں اپنا نام سوچ رہا ہوں, میرا نام ہی یاد نہیں آ رہا, میرا نام ہی نہیں آ رہا. یہ علم جو ہے یہ بھی ہمارا اختیاری نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ جب چاہیں لے لیں. جو چیز اپنی نہ ہو اس پر فخر کرنا غرور کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بعض اوقات اپنے نام کے ہجے نہیں آتے کہ کس طرح اپنا نام لکھیں, لہٰذا انسان کس چیز پر ناز کرے, کس چیز پر اکڑے, کس چیز پر بھروسہ کرے, جو کچھ حاصل ہے وہ سب ان کی عطا ہے اللہ کی, وہ جب چاہیں چھین لیں. جس دن یہ بات دل میں بیٹھ گئی اور اپنی بڑائی کا احساس دل سے نکل گیا کہ میں تو کچھ نہیں ہوں, ذرہ ناچیز ہوں, بے مقدار ہوں, ہیچ در ہیچ ہوں, بس اس دن انشاءاللہ تواضع پیدا ہو جائے گی. آگے ارشاد فرمایا, آڑ میں بیٹھ کر کسی کی باتیں سننا بھی تجسس میں داخل ہے. جو آدمی ادھر دیوار کی اس طرف بیٹھ کر یا ادھر آڑ ہے وہاں ادھر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, آپ ادھر آ کر کے ان کی باتیں, ان کو پتا نہیں کہ ہماری بات کوئی سن رہا ہے, یہ بھی تجسس میں داخل ہے. بہتوں کو اس کی عادت ہوتی, جس کو آڑ میں بیٹھنا تو زبان سے کہہ دینا, اگر آڑ میں بیٹھے ہو یہاں ان کو بتا دینا چاہیے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, یا ان کے سامنے بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے, اور کوئی ایسی بات جو اس کے سامنے کہنا نہ چاہتے ہوں وہ نہ کہیں. اب آپ نے آڑ میں جا کر ان کی باتیں سننا شروع کر دی, یہ گناہ اور حرام ہے اور تجسس کے اندر داخل ہے. لہذا جو شخص آڑ میں بیٹھا ہوا ہو وہ باتیں کرنے والوں کو بتا دے کہ میں یہاں پردے میں بیٹھا ہوں, تاکہ اگر وہ راز کی باتیں کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں, یا ان کے سامنے آ کر بیٹھ جائے. گویا تجسس کی ایک شکل حضرت بتلا رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں یہ سکام یہ سب کام الٹے ہو رہے ہیں. ایسے موقع پر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھپا لیں اور باتیں کرنے والوں پر یہ ظاہر نہ کریں کہ میں یہاں پر موجود ہوں اور آرام سے بیٹھ کر ان کی باتیں سنوں. یاد رکھیے یہ سب تجسس میں داخل ہے اور حرام ہے, ناجائز ہے. دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ تم اپنے وجود کو ان کے سامنے ظاہر کر دیتے تاکہ وہ لوگ سوچ سمجھ کر باتیں کریں. ہماری شریعت نے ہمیں ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ اگر واقعتاً ہم لوگ اس پر عمل کر لیں تو آپس میں کوئی جھگڑا ہی پیدا نہ ہو اور معاشرے میں کوئی فساد رونما نہ ہو. جہاں کہیں اتنا فساد اور جھگڑا ہوتا ہے وہ شریعت کی کسی نہ کسی تعلیم کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہوتا ہے. شریعت نے فتنہ اور فساد اور جھگڑے کے راستے پر ایسے بہرے بٹھا دیے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہ ہو. چنانچہ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا, لا يتناجى اثنان دون ثالث. یعنی اگر محفل میں تین آدمی ہیں تو ان میں سے دو آدمیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپس میں علیحدہ ہو کر اس طرح باتیں کرنے لگے کہ تیسرا آدمی اکیلا رہ جائے. تین آدمی ہے اب یہ ان میں سے دو اٹھ کر کے وہاں چلے گئے آپس میں چپکے سے باتیں ہیں. وہ ایک کو یہاں ہی بیٹھا ہے, اب اس کو یہاں بیٹھا نہیں دیا. یہ سوچے گا کہ یہ وہاں جا کے باتیں کر رہے ہیں, میرے متعلق ہی کر رہے ہوں. آپ نے بدگمانی کا موقع دیا اس کو, یہ شاید اس کی اجازت نہیں دیتی. ہاں تین سے زیادہ آدمی مجمع ہے, اس مجمع میں سے دو آدمی اٹھ کر کے آپ تیسرا آدمی اکیلا رہ جائے ایسا کرنا جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تیسرے کو یہ خیال ہوگا کہ انہوں نے مجھے اکیلا کر دیا اور میرے بارے میں کوئی بات کر رہے دو آدمی. اور دوسری طرف یہ حکم دیا کہ اگر پہلے سے دو آدمی سرگوشی کر رہے ہیں, یہ دوسرا حکم, دو آدمی کسی کونے میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو آپ جا کے وہاں گھس نہ جائیں ان کی اجازت کے بغیر. وہ باتیں کر رہے ہیں آپ جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے, یہ بھی نہیں, اس کی بھی اجازت. تو تیسروں کو چاہیے کہ وہاں نہ جائے تاکہ ان کی باتوں میں خلل واقع نہ ہو. ان کو اپنی باتیں کرنے دو, تم بیچ میں جا کر کیوں گھستے ہو؟ یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی, لیکن ہم نے بس چند چیزوں کا نام دین رکھ لیا, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, بس قصہ ختم. دین کو اسی میں منحصر سمجھ لیا. زندگی گزارنے کے جو آداب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ان کو قطعی طور پر دین سے خالی ہی کر دیا, حالانکہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یا مثلا ٹیلی فون ہے, اب آپ نے ٹیلی فون کرنے کے لیے ریسیور اٹھایا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ٹیلی فون کرنے کے لیے ریسیور اٹھاتا ہے, کان پر رکھتا ہے, آواز آتی, دو آدمیوں کی بات کی آواز ہے, جو ہے یہ جب کان ہے اس میں دو آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی, اسی دوسری کی لائن کی لائن آپ کے فون سے مل گئی تھی, آپ نے ان کی باتیں سننا شروع. تو اس وقت آپ فوراً اپنا رکھ لیجیے ریسیور, اسی وقت ایک لفظی بھی آگے سننے کی کوشش نہ کریں. یہ ان کی باتیں سننا, آپ نے ان کی باتیں سننا شروع کر دی, بعضوں کو اسی میں مزہ آتا ہے. حالانکہ آپ کے لیے فون پر ان کی باتیں سننا جائز نہیں, بلکہ آپ فون بند کر دیں. اگر آپ ان کی باتیں سنیں گے تو وہ تجسس میں داخل ہے جو ناجائز اور حرام ہے. یا مثلا دوسرے کا خط آپ کے ہاتھ لگ گیا تو آپ کے لیے اس کی اجازت ہے کہ بغیر اس کا آپ کے لیے اس کی اجازت ہے کہ بغیر آپ کے لیے اس کی اجازت کے بغیر اس کا خط پڑھنا جائز نہیں, یہ بھی تجسس کے اندر داخل ہے. بعض اوقات انتظامی طور پر تجسس ضروری ہو جاتا ہے. انتظامی طور پر کوئی آدمی کسی ادارے کا ذمہ دار ہے اور اس ادارے میں بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کام کرتے ہیں, رہتے ہیں, جڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص کسی ادارے کا سربراہ ذمہ دار ہے, وہ اگر تجسس نہ کرے تو ادارے میں فساد پھیل جائے. مثلا ذمہ دار کا یہ تجسس کرنا, کہیں ہمارے زیر انتظام ادارے میں کوئی ایسا جرم تو نہیں ہو رہا ہے جو خطرناک قسم کا ہو, اس حد تک تجسس کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب پولیس کے محکمے کو دیکھ رہے ہیں, وہ تو تجسسی کے لیے بنایا گیا ہے. فاروق اعظم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کل, یہ مضمون کل پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا نمبر 14 اور 15. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بزرگان محترم, گزشتہ کئی مجلسوں سے مناجات مقبول کی دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے. کئی قرآنی دعاؤں کی تشریح پہلے ہو چکی ہے, اب یہ دعا ہے. یہ دعا اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے, اور جب نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں تو درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے. اور یہ حقیقت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے, اور یہ دعا انہوں نے ایسے موقع پر مانگی ہے جب شدت جذبات کا اعلیٰ ترین مظہر تھا. وہ یہ کہ اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جگہ لا کر جس جگہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ قائم کرنا تھا, اور اس بیت اللہ کی بنیادیں موجود تھیں, البتہ اس کی جدید تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کرانی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے یہ حکم ہوا کہ اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ دو, تم واپس چلے جاؤ. حضرت حاجرہ خاتون ہیں اور ساتھ میں دودھ پیتا بچہ ہے. ان دونوں کو وہاں پر ایک جگہ بٹھایا, اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم ملتے ہی وہاں سے واپس چل پڑے. پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ اس جنگل بیابان میں ان دونوں کو کیسے تنہا چھوڑ کر جاؤں, ہر جگہ ویران ہے, پہاڑ ہے, پانی کا کوئی نام و نشان نہیں, نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی آبادی ہے, اس بے آب و گیا ویرانے میں کیوں چھوڑ کر جاؤں؟ کوئی سوال نہیں کیا, بلکہ جو ہی حکم ملا فوراً روانہ ہو گئے. آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص اپنی بیوی بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہے جہاں پر کوئی مونس نہیں, کوئی معاون نہیں, کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں, بس حکم آیا کہ چھوڑ کر چلے جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر ادا میں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ تعالی کا حکم آ جانے کے بعد کیوں یہ نہیں چلتا. جب حکم آیا کہ آگ میں کود جاؤ, کود گئے. حکم آیا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ, چل دیے. یہ نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے, کیا مقصد ہے, بلکہ چھوڑ چھاڑ کر چل پڑے. اس کے ذریعے یہ سکھانا مقصود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کے آگے کیوں کا سوال نہ کرے کہ میں یہ کام کیوں کروں. آج کی دنیا میں ایک مصیبت یہ آ گئی ہے کہ جب کسی سے کہا جائے کہ یہ قرآن شریف کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے یا اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے, تو سوال کرتے ہیں کہ اس حکم کی لوجک کیا ہے, اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے, پہلے وہ مجھے بتاؤ, پھر میں اس حکم پر عمل کروں گا. یہ ایک مصیبت ہے جس کی وجہ سے دین لوگوں کی خواہشات کا کھلونا بن کر رہ گیا ہے. دنیا کا حال یہ ہے کہ تمہارا ایک معمولی نوکر جو تمہاری طرح کا انسان ہے, اس کو اگر تم یہ حکم دو کہ بازار سے فلاں چیز لے آؤ, وہ نوکر تم سے سوال کرے کہ کیوں لاؤں, کیا اس نوکر کو تم برداشت کرو گے؟ کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا نوکر مجھ سے کیوں کا سوال کرے, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے لوجک بتاؤ, پھر میں عمل کروں گا. اور لوگ اس شخص کے بہت عقیدت مند ہو جاتے ہیں جو اسلامی احکام اور شریعت کے احکام کی سائنسی انداز میں اس کی توجیہ اور لوجک بتائیں کہ اس کی سائنسی وجہ یہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بلا وجہ نہیں ہوتا، لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ جو حکم دیا جائے وہ اس پر عمل کرے، چون و چرا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتباع کامل کا مقام عطا فرمایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جاؤ، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رب العالمین کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ اس بات کو قرآن کریم نے اتنی تعریف کے ساتھ ذکر فرمایا کہ سورہ بقرہ کے ان دو رکوع میں تقریباً 10 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ متبع تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے تھے۔ چنانچہ جب ان کے پاس یہ حکم آیا کہ اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے جاؤ، تو وہاں سے چل پڑے۔ حضرت حاجرہ عورت ذات، بچہ گود میں ہے، شوہر ایک سہارا تھا وہ بھی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ کہاں چلے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شام جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ نے پھر سوال کیا کہ آپ اپنی طرف سے جا رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اس عورت کا حوصلہ دیکھیے، وہ عورت جواب میں کہتی ہے، اذا لا یضیعنا، اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں اور بیابان میں چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ جب روانہ ہوئے تو تھوڑا آگے چل کر ایک چھوٹی سی چڑھائی تھی، اس کے اوپر چڑھے پہنچے، اور اس کے بعد اترائی آ رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے اپنے بیوی بچے پر نظر ڈالنے کا آخری موقع تھا۔ اس کے بعد بیوی بچہ نظر نہ آتا۔ اس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ان کے کیا جذبات ہوں گے، کیا خیالات ہوں گے، اس وقت ان کے دل میں کیا طوفان اٹھ رہے ہوں گے کہ میں بیوی بچے کو تنہا جنگل میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کسی زمانے میں مکہ مکرمہ میں مروہ پہاڑی کے داہنی طرف ایک مسقف بازار ہوا کرتا تھا، جس کو چھپرا بازار کہا جاتا تھا۔ اس بازار پر چھت پڑی ہوئی تھی، اس بازار میں چڑھائی تھی، جس جگہ چڑھائی ختم ہو کر اترائی شروع ہوتی تھی وہاں پر ایک دائرہ بنا ہوا تھا، اس کو سوق مدعا کہا جاتا تھا۔ مدعا کے معنی ہے دعا کرنے کی جگہ۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی تھی۔ کسی زمانے میں میں نے بھی اس جگہ کی زیارت کی تھی اور وہاں پر دعائیں بھی مانگی تھی۔ اب وہ حرم کی توسیع میں آ گئی ہے اور وہ بازار بھی ختم ہو گیا۔ اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی، ان میں سے پہلی اور دوسری دعا یہ تھی، رب من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اے پروردگار، اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے دور رکھیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اب جو ان میں سے میری اتباع کرے گا، یعنی جو احکام آپ نے مجھ پر نازل فرمائے ہیں ان پر عمل کرے گا تو وہ میرا ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بے شک آپ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، آپ جس پر چاہیں رحم فرمائیں، جس کی چاہیں مغفرت فرمائیں۔ آگے فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اے ہمارے پروردگار، کرے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم، بے شک میرا پروردگار دعا کو بہت سننے والا ہے، اے میرے پروردگار، نہ اے پروردگار اس شہر کو پرامن بنا دیجئے، جس سے معلوم ہوا کہ کسی شہر کا پرامن ہونا یہ اس کی آبادی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ وہ شہر پرامن ہو اور اس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، اس میں قتل و غارت گری نہ ہو۔ دوسری دعا یہ فرمائی کہ میری اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے، کیونکہ شرک سب سے بڑی بیماری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے، اس شرک سے پناہ مانگی۔ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، تیسری دعا یہ مانگی کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ میں ایسا مقناطیس لگا ہوا ہے کہ چاروں اطراف عالم سے لوگ کھینچ کھینچ کر چلے آ رہے ہیں۔ پہلے تو لوگ صرف حج کے لیے جایا کرتے تھے، اور اب تو عمرہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر وقت پوری دنیا سے مسلمان وہاں پر آتے رہتے ہیں۔ ورزقہم من الثمرات، چوتھی دعا یہ فرمائی کہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں کوئی کھیتی نہیں، کوئی باغ نہیں، آج بھی وہ وادی غیر ذی ذرا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک اسی طرح چلی آ رہی ہے کہ وہاں پر نہ کوئی کھیت ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی کاشتکاری ہے، لیکن ساری دنیا کے پھل وہاں پر اس طرح ملتے ہیں کہ دنیا کے کسی شہر میں اتنی اقسام کے پھل نہیں ملتے ہوں گے۔ جو پھل آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملتے، وہ پھل آپ کو وہاں مکہ میں ضرور ملیں گے۔ لعلہم یشکرون، اس سب کا نتیجہ یہ نکالا کہ اے اللہ یہ سب نعمتیں اس لیے عطا فرمائی تاکہ یہ شکر فرمائیں، تاکہ یہ شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بڑی عظیم دولت ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی رٹ لگانی چاہیے۔ اب یہاں مناجات مقبول میں جو دعا نقل فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا دیجئے، نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جلیل القدر پیغمبر یہ دعا مانگ رہے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا وہ اس دعا سے پہلے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یقیناً وہ نماز پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ساری عبادات ادا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ دیکھیے قرآن کریم میں کسی جگہ بھی یہ نہیں آیا کہ صلو، نماز پڑھو، بلکہ ہر جگہ یہ لفظ آیا ہے اقیم الصلاۃ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کی جو حقیقت ہے، نماز کا جو اصل ادب ہے، نماز کا جو اصل طریقہ ہے، اس کے فرائض اور واجبات ہیں، اس کے سنن اور نوافل ہیں، اس کے مستحبات اور آداب ہیں، اے اللہ مجھے ان سب کا ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا نہیں کر رہا ہے، تو نماز کا فریضہ تو بڑی حد تک ادا ہو جائے گا، لیکن اگر بغیر عذر کے گھر میں پڑھ رہا ہے اور مسجد میں نہیں آتا، تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس نے نماز تو پڑھی لیکن نماز قائم نہیں کی۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام آداب کے ساتھ قائم کرو، اور گھر میں نماز پڑھنا یہ نماز کی ادائے قاصر ہے، ادائے کامل نہیں ہے، اور اقامت صلاۃ نہیں ہے، اس لیے کہ جماعت سے نماز ادا کرنا تقریباً واجب جیسا ہے۔ عورتوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ نماز گھر میں تنہا پڑھیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا اپنی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی عورت جتنا چھپ کر پڑے گی اتنا ہی اس کو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے، وہ اقامت صلاۃ ہے۔ اقامت صلات کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ آدمی کو یہ دھن ہو کہ میری نماز خشوع کے ساتھ ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, ان ایمان والوں نے, ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پا لی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. لہذا آدمی زندگی بھر یہ کوشش کرتا رہے کہ میری نماز خشوع والی نماز ہو جس میں دھیان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو, اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ آدمی نماز کے اندر جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے ان الفاظ کی طرف دھیان ہو. مثلا الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ جب زبان سے ادا کر رہا ہے تو دھیان میں ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں, الرحمن الرحیم کی طرف دھیان ہو, مالک یوم الدین کی طرف دھیان ہو, اور الفاظ کی طرف دھیان رکھنا خشوع کا ادنا درجہ ہے. خشوع کا اعلیٰ درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اور نماز عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے, یعنی نماز تم اس طرح پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تصور کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اگرچہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کسی کو بھی نظر نہیں آ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کے بے شمار مظاہر دنیا کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں. آدمی اگر غور کرے تو جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں اس کو کوئی عمارت نظر آئے گی, کوئی صحرا ہوگا, آسمان نظر آئے گا, زمین نظر آئے گی. یہ آسمان یہ زمین کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. لہذا اگرچہ براہ راست اللہ تعالیٰ شانہو کا جلوہ دیکھنا اس دنیا کے اندر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن اگر وہ ذرا سا اپنے ماحول پر نظر ڈالے اور خود اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیسے وجود میں آ گیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جائے گا. اور اگر بالفرض تمہارے دل میں یہ دھیان جمنا مشکل ہو رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم ذہن میں اتنا تصور کر لو کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یہ خشوع کا اعلیٰ درجہ ہے. ہم جیسے لوگ جو دنیا کے کام دھندوں میں لگے رہتے ہیں ان کا دھیان بٹ جائے گا اور دھیان دوسری طرف چلا جائے گا اور دوسرے غیر اختیاری خیالات دل میں آ جائیں گے, لیکن جب تنبہ ہو فوراً دوبارہ واپس الفاظ کی طرف لوٹ آؤ اور زندگی بھر یہ مشق کرتے رہو تو ایک وقت انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ آپ کو خشوع والی کیفیت اور ان تعبد اللہ کانک تراہ والی کیفیت حاصل ہو جائے گی. اور خشوع کا حصول اقامت صلات کا ایک حصہ ہے, اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے. آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ انجام دے. جتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام انجام دیتے تھے اس کے باوجود اقامت صلات کی دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہے کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لوں لیکن اے اللہ مجھے اس میں اور ترقی چاہیے, اس لیے اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے. اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعلیم دے دی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے. لہذا جب تم نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے ہو تو راستے میں یہ دعا مانگتے ہوئے آ جاؤ یا اللہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, معلوم نہیں شیطان کیا کیا خیالات دل میں ڈالے گا, اے اللہ مجھے نماز میں خشوع کی توفیق عطا فرما. اور یہ دعا کرتے ہوئے نماز کے لیے آؤ اللہم ارزقنی قلبا خاشعا, اے اللہ مجھے خشوع والا دل عطا فرمائیے جو آپ کی طرف متوجہ ہو. اس دعا کے مانگنے میں کیا دقت اور مشقت ہے, کوئی پریشانی ہے، کوئی خرچہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور جب یہ دعا مانگنے کے بعد نماز شروع کرو گے تو اول تو انشاءاللہ خشوع ضرور حاصل ہو جائے گا، اور اگر خشوع حاصل نہ بھی ہو تو پھر اللہ میاں سے کہہ دینا کہ یا اللہ میں نے آپ سے خشوع مانگا تھا، اگر آپ مجھے خشوع نہیں دیں گے تو پھر مجھ سے عدم خشوع پر مؤاخذہ بھی نہ فرمائیے، لہذا جب نماز کے لیے آؤ تو اللہ تعالیٰ سے خشوع مانگتے ہوئے آؤ، اور اللہ تعالیٰ سے اقامت صلاۃ مانگتے ہوئے آؤ۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو خشوع مطلوب ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے بعض روایات میں یہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی میں نے اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ حنفی مسلک میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، لیکن شافی مسلک میں تکبیر تحریمہ کے بعد یہی آیت پڑھی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، اور حنفیہ فرماتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، اور آتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہوئے آؤ، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اور یہ دعا کرتے ہوئے آؤ، اللہم ارزقنی قلبا خاشعا، اے اللہ مجھے خشوع والا دل عطا فرما دیجئے، اور میری نماز کو خشوع والی نماز بنا دیجئے۔ اور دعا کے یہ کلمات انی وجہت وجہی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ پھر فرمایا ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ ذریت میں اولاد بھی داخل ہے، اور اولاد کی اولاد بھی، اور اولاد کی اولاد بھی داخل ہے۔ اس کے ذریعے یہ سکھا دیا کہ انسان کو صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی اولاد کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور ہر باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حق میں یہ دعا کرے، اور انسان یہ کوشش کرے کہ اس کی اولاد با جماعت نماز کی پابند بنے اور ان کے لیے دعا بھی کرتا رہے۔ بہت سے لوگ اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں کہ میری اولاد نماز نہیں پڑھتی یا جماعت سے نماز نہیں پڑھتی، نماز کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے۔ ایسے والدین یہ دعا ضرور کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور یہ دعا بھی کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اے اللہ ہماری بیویوں کو، شوہروں کو، اور ہمارے اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک یہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول دیکھیں۔ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، لہذا والدین ہمت نہ ہارے، مایوس نہ ہو۔ اگر ماں باپ یہ دیکھیں کہ اولاد کو بار بار نصیحت کی جا رہی ہے لیکن اولاد پوری طرح عمل نہیں کرتی، تو اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دیجئے، نماز کا پابند بنا دیجئے۔ یہ دعا کرنا بھی والدین کے فرائض میں داخل ہے۔ آگے فرمایا ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرمائیے۔ آگے فرمایا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائیے، اور سارے مؤمنین کی مغفرت فرمائیے اس دن جس دن آپ بندوں سے حساب لیں گے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ مانگ رہے ہیں جنہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ نبی معصوم ہیں لیکن وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری مغفرت فرما دیجئے۔ معلوم ہوا کہ آدمی چاہے عبادت اور طاعت کے کتنے ہی بلند رتبے تک پہنچ جائے لیکن اس کو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ تم چاہے کتنا ہی بنا سوار کر اللہ کی عبادت کر لو، حقیقت میں وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہو ہی نہیں سکتی، لہذا اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہر نماز کا جب سلام پھیرتے اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرتے۔ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ یا اللہ، میں نے نماز تو پڑھ لی لیکن وہ نماز آپ کی شایع نشان نہیں ہو پائی، لہذا میری مغفرت فرما دیجئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا یہ ہر بندے کا کام ہے، لہذا اپنے آپ کو استغفار سے کبھی بھی بے نیاز نہ سمجھو۔ چاہے کوئی کیسا ہی ولی اللہ بن جائے، کیسا ہی لوگوں کا مقتدا بن جائے، لیکن استغفار سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا، ولی والدیہ، اور میرے والدین کی میں مغفرت فرما۔ اس کے ذریعے بتلا دیا کہ آدمی کو صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنا اس کے فرائض میں داخل ہے۔ آگے فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان پر رحم فرمائیے جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ آگے فرمایا، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ سارے مؤمنین کی مغفرت فرما۔ یہ بھی ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کی طرف نہ دیکھے بلکہ اپنی پوری ملت کی طرف دیکھے اور ان کے لیے بھی مغفرت مانگے جو بظاہر دیکھنے میں معصیتوں کے مرتکب نظر آتے ہیں، گناہوں کے مرتکب نظر آتے ہیں۔ اے اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیجئے، اور مغفرت کے معنی یہ ہے کہ ان کو معصیت کے راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پر لے آئیے۔ اب یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ یہ اس زمانے کی دعا ہے جب آپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تو مومن تھی لیکن باپ آزر وہ کافر تھا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو چھوڑ کر جانے لگے تو اس وقت یہ الفاظ کہے، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ یہ ایک وعدہ تھا، اسی وعدے کی وجہ سے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور اس دعا میں آزر بھی شامل ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ مومن ہو کر مرا یا کفر کی حالت میں مرا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس کو عراق میں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اور اگر کسی زندہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے تو اس دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے جس کے نتیجے میں اس کی مغفرت ہو جائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، یعنی اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ عام طور پر غیر مسلم کو سلام نہیں کیا جاتا، لیکن فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کافر کو السلام علیکم کہے اور اس نیت سے کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی توفیق دے دے تو سلام کرنے کی گنجائش ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے